سورة النحل درس نمبر يولسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا بياني ألا مثال عبدا دبند غلام مملوكا جبل مالك وي لا يقدر على شيء جوسي نكيجي بس سيزبان دي ومر رزقناه منا رزقا حسنا آغا سوك جرزق وركو دتا دخبل طرفنا رزق خيستا فهو ينفق منه سرا ندي خرج كيد دينا ببطا باندي وجهرا أو بخكارا باندي هل يستوون آيا برابر دي دا دوارا الحمد لله صفتنا دا كمال الله تعالى لردي بل أكثرهم لا يعلمون بل كدير دينا نفويهيم. مخي آيات كي ويلشو فلا تضربوا لله الأمثال ما بیانوی الله لره مثالونه نو چتا پوسته وکي چتا سوول د الله تبارک وتعالى د پاره وسیله لټوي نو ویول تاسو په دنیا کې چې عدالت ته زی او جج لزی نو وکیلان ننوي حالان کې الله تعالی له داسې غوند د بندغونی مثالونه بیانول دا خو د کفر عقیده ده چې څوک دا نمونه عقیده ساتي خو سره د دې بدې ځان ته مسلمان وای مسلمانی خو صرف دا نه ده چې ته الله خالق ومنې الله تعالی خو خالق هغه چا منو لکه څنګه چې ابن قیم رحمت الله علیه په قصیده نونیه کې د دې آیات لاندې څومره تفصیل کړی دی د هغې لږ زه هغه قصیده نونیه تاسو ته اوروم چې وګورئ ورته خالق خوار سوک الله تبارک و تعالی منی نو که صرف مسلمانی پا دی ماندی چه خالق تی الله منو او داغه پولوهیت که داغه سر بل سوک شریکه سوال پیدا کیگی چه مسلمان پاتشه ورنا بیا خدا طول مسلمانان دی لکسنگ چه ابن قیم رحمت الله علیه فرمائی قالوا و اقرار العباد بانهو خلاقهم هو منتهي الايمان کدی دا وای چې الله خالق ته او دا ایمان دی او دې ته ایمان وای نو بیا خو هغه وای والناس في ايمان والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان کچر استاد امک سدی چې ایمان ک ټول خلق چې کم دی ها مسلمانان دی ها چې دغه نمونه چ خالق الله تبارک وتعالى منی نو بیا په ایمان کې ټول مسلمانان دي لکه څنګه چې د منګزه هغه غاخونه دی یو بل سره برابر دي دا سیدا ټول خلق بیا په ایمان کې چکم دي یو بل سره برابر دي کچر ایمان دی چې ته خالق پیدا کون کې الله وګڼي. فسأل ابا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الاوثان بیا خو یې چکم دي د ابو جهل نه او داغه د ملګرو نه تاسو کچ یغه الله خالق منی او کنه منی او هغه چانه چې د درګاونو او دا اوسانو دو بوتانو عبادت وکاو داغه نه تاسو کچ الله خالق ته او کنه دی غی پخپل اقرار کوي چې الله خالق ته. واسال شرار الخلق اعلی امه لوتیه هم ناکه ذکرانی بیا خو هغه خلق نه تاسو کچ قوم لوت د لوت علی السلام قومو چې د علاقانو سره یې بدپیلی کولې او هغې سره یې نکاحونه کول هغې خو هم الله خالق منو. واسأل کذاک کل امام کل معطل فرعون ما قارون ما هامانی د هغه بیرې معطلو نه تپوس وکړه هغه شاړ کیو والو نه تپوس وکړه چې اکویانې شاړ شوي وو الله تبارک وتعالی په عذاب کې ګیر شو او دارنګې د قارون او د هامان او دارنګې د فرعون نه تاسو کچې خالق الله منی او کنه منی. واسأل ابا جن اتعرفو داغه پلار د جناتونه واسأل أبا جن العيني أتعرفو أغا بلار دو جناتو چي إبليس تداغن أتبوسوكا الخلاكو أم أصبح تزا نكراني چتا الله خالق مني أو قطد آغين إنكار كي فليبشرو ما فيهم من كافرين فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الايمان بياخذ زير واخلا او طول المسلمان زير ورك جتا طول مسلمانان طول الله خالق مني صرف بدي مؤمن نش جوڑے دے چتو ارسا الله پیدا کری دی الب مؤمن جوڑے گی چا جتروا او دارنگ مالک او دو هر یو سیز او دارنگی صفات اولوہیت اللہ تبارک و تعالی دا پارا امنی او اغا رازق او اغا بلنی والا اغا را مدد کیدو والا ارد اغا دا ارچا پا حال بانی خبردار اگنی دا اغا غنی صفت بلچالا و نوائے اللہ با مسلمان کی دیشے نوز ورسر اللہ تبارک و تعالی مثال بیانی دا پوی دا پارا درب اللہ مثلا بیانی اللہ مثال عبدن دا دیو بندا چ غلام دے مملوکان چ بلی مالک تے لا یقدر علی شیء ان چ قادر ندی چ وسین کیگی پیسز باندے و مر رزقناه منا رزقا حسنا او سوک چ من رزق ورکڑی دلر د خپل طرف نہ رزق خایستا فهو ينفق منه سرا دے خرچ کی دین پ پٹا و جہرن او پو خکارا باندے هل یستون نایا دادوالا برابر دی ها چیو طرف تا اللہ تبارک و تعالی چا لڈیر سے ورکڑی دی او بل طرف تے او سڑی دے غصر سنیشتے او چی دا عرص و اللہ تبارک و تعالی ورکڑی دے رزش پلی گیای او دا اللہ پلار کی خرچ کئی او اغا بل چی دا بل چا غلام دے او دیو روپے وسی نرسی او اس نشی ورکو لے نا اللہ تبارک و تعالی وی حلی استون آیا دا دوار برابر دی نا دارنگی آغا اللہ تبارک و تعالی چه دشپی او دروازی داغ خزانی برسیر دی او مخلوقات لی ورکی نو آیا اللہ تبارک و تعالی سرا غلامان او محتاجان تسنگ برابرائی چه اغیی حس سیس چالنشی ورکولی آغا اللہ چه خزانی برسیر دی رزش پا او گورا ورطا خلقوی عبادی دیری گی ورزر رزق زیادی گی خلقوی سواق کی پا پاکستان کی 5 کروڑ او 6 کروڑ او 7 کروڑ خبر با کی دا اسو گورا 22 23 24 25 کروڑ خبری کی گی او دا غین رزق او کپڑے غستل دا سی میاد شی چی دا تو دا نهو کالو ماشوم سر و پرتوب نو پخپل میلی دلی دی او دا سی میاد شی چی پورا پا کلو کی بچ کم دے باندجاتو کی پا 200 کورونو کی پیو کور کی بچر تا تڑکا دوا لگی دے کنی تڑکی مڑکی نے شملو سر خوراکو او دا رنگی غړو سره او دغه سره خوراک نن شپږ شپږ او اته ته قسمه تلکارې په کورونو کې چې کوم دی پخېږي غوښې او چرګان او مختلف قسم سیزونه الله تبارک وتعالى خزانه برسېرې دغه سره ته څنګه بل څوک برابرې چې هغه یې نشي کولې چې په خپل محتاجي نه آیا د الله سره برابرې دي چې د دې وجه نه حافظ الفوری وي کده تمه د مخلوق ته در نه پرېخوا بادشاہی دی مبارک شکه گدای ساجد تج دبل پدر کی غواڑی پخپل کور کی کر دیگار دے رب زمان ساجد تج دبل چانے غواڑی آغا اللہ تبارک و تعالی پرے دے چھ خزانی برسیر دی اور پسی اس دا بل مثال بیانی گی ودرب اللہ مثلا او بیانی اللہ مثال رجلینی دا دو تنو سڑو احدهما چیو دا دے دوارونا اب کمو چاڑا دے گنگے دے لا يقدر على شيء انت وسين كيگی پیوسس وهو كل على مولاه او دی بوجوی پخپل مالک ماندی اینما یوجهه کم ترپتا چدل مخکای لا یاتی بخير نورات لنکای په خیر ماندی هل یستوی هو آیا برابر دی دی و من یامر بالعدل او اسوک چ وینا کای په انصاف اغه اسوک چ وینا کای برابر وهو على صراط مستقيم اوی دے پلارا نیغمان دے دا دویم مثال ابن قیم رحمت اللہ علیہ پرمائی چھ دے مثال دا سے دے چھ او سڑے دے او دا گن غلامان دے نو چھ گن غلامانی دی نو دا دغی سڑی متعلق بغاوت شروع شو نو چې بغاوت شروع شو نو د بغاوت د بقول لپاره خپل غلامان را وغواړي. نیو غلام ته وای زما متعلق بغاوت شروع شوې دې ته بس کای د دې بغاوت مخنیوي وکای کنه وکای. هغه وای یره جی تر سو پورې چې ما تاسو ته په خپل لاس باندې ډوډۍ نه خودي او تاسو انما لوخی نیو چت کړي نو اسې زما سود نه کیږي. نه بلې را وغوښتې د ورته وی ته بس کای ورته وی یره جی چې تاسو ته بستره سم نه کوم او ماسخوتن کې تاسو له چاپی و نه کوم نو زما سود نه کیږي. نه غدرې مې را وغوښتې ته بس کای ویره بس زه خو به مقابله کوم. هغه لاړ او مقابله د بغاوت والا سره شروع کړه حتی دا چې د بغاوت والا مخنیوی یې وکړو چې مخنیوی یې وکړو دی واپس راغی بادشاہ له سلامتی ورکړی شوه چې سلامت شه. بغاوت چې کم دی هغه غلام دفع کړو. آیا دا درې وړه برابرې دي شي؟ د غټ مشکل نه بادشاہ چا بچ کړو؟ هغه چا بچ کړو چې هغه چې کم دی نو د هغې مقابله وکړه. نو الله تبارک وتعالی وایي هغه غلام چې هغه د هیڅ کار نه وي نو هغه د هغې غلام او د هغې کس سره برابرېدی شي چې هغه د مالک مختلف قسم خدمتونه برابر په خپل خپل وخت باندې کوي. نو دغه رنګې مثال هغه سړی هغه انسان چې خلکو ته د عدل او د انصاف لار ښیي او بل طرف ته انسان چې نه د ځان او نه د بل دپاره د سسیز د کار خیر چې کوم دی کولی شي. نو د جنس په لحاظ سره خو دواړه انسانان دي. نو دواړه خو ته چې کوم دی د یو بل سره نه برابره ای نو آیا خالق سره مخلوق څنګه برابر ای؟ الله تبارک وتعالی وی هل یستوی هو نو آیا برابر دی دی ومن یامر بالعدل واسوک چې وینا کوي په انصاف آیا دا ګونګه چې دی چاته هیڅ شی نشي برابرولی او نه چاته سمه لار خولی شي او نه چې کوم دی دی د دې قابل دی چې چاته لار وښی او بل طرف ته یو برابر سړی چې هغه برابر لار خودلی شي. نو مثال یې ورکه د چا هغه پیغمبر چې الله تبارک وتعالی را لېږلی دی هغه د کندې د اور نه خلق را وباسه او نیغه لار یې ورته برابر کړه. بل طرف ته هغه څوک چې هغه په خپله هم تباه شوی دی نور هم ځان سره تباه کوي. دا دواړه برابر دي نشي برابرې دی او ورسره ورسره دا انسان په نیغه لار باندې برابر وي وهو علی صراط مستقیم. نو آیا ته د الله تبارک وتعالی سره خو هم جنس تو خود خپلو کې هم جنس یو بل سره نه برابر ای چې ادواړه هم جنس دي انسانان دي بندگان دي. نو د الله سره د الله مخلوق چې هغه دغه د جنس نه دی او دغه مخلوق دی دغه سره مخلوق څنګه برابر ای؟ داسې مثالونه الله تبارک وتعالى په خپل کتاب کې ورکي. خو افسوس چې پاکستان کې ګرځا او دارنګي کلی په کلی او خار په خار باندې باسي زینو کې وګوره خدایانې جوړ کړی دي او دارنګي اغیل صفاتونه د الله تبارک وتعالى ورکړي دي او دغه مخلوق د الله سره برابر کړي دي. ولله غیب السماوات والارض الله لرا پټه اسمان نو د زمکو دي وما امر الساعه او نه د حکم د وخت وجود د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان درفت سترګو او هو اقرب یاد دینهم زیات نږدې دی. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی فارشیز باندې قدرت لرونکی دی. څنګه چې دغه مثالونه الله تبارک وتعالى ذکر کړو نو هغه الله چې داغونه څوک کېدی نشي چې په پټو اسمانونو او په پټو د ځمکو باندې خبردار دی نو هغه ذات به تاسو باندې یو ګړی قایمی چې هغه ګړی هم د خلکو نه پټه ده یو علم صرف الله تبارک وتعالى سکه دی. نو داغه الله تبارک وتعالى سکه چې هغه غړی په ټولو خلکو باندې الله تبارک وتعالى په حکم راضي داغه غټ داغه عظیم الله تبارک وتعالى سره تر نور مخلوقات څنګه برابر اي چې هغه به یو غړی پتا قائم کی او هغه کې وتا سره حساب کیږي او کته وای چې دا به کلی الله تبارک وتعالى چې وغواړي نو په رب تسترګو کې الله تبارک وتعالى دغه غړی راوستي شي. ولی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی پر شیز باندې قدرت لرونکی دی. هغه قدرت وال ذات ته پری خود او بل کی هغه قدرت نه لري هغه هیڅ قسم لا طاقت نشته او د الله په حضور کې د دغه قیامت پر ازبا د بنده په حیثیت باندې د مخلوق په حیثیت باندې ولاړی نه هغه بنده او هغه مخلوق لتا څنګه د هغه ذات چې هغه لرا علم پټ تاسوانو د ځمکو دی هغه پوه دی پارس باندې هغه سره ته څنګه برابرې مخلوقات والله اخرجکم الله راو بسلی تاسو من بطون امهاتکم د خېټو د میندو ستاسو نه لا تعلمون شیئا چې نه پوهېدی تاسو په سیز باندې وجعل لكم السمع وغرزول تاسل رغوغنا والابصار واسترغي والافئده تاوزننا لعلكم تشكرون چتا شکر ادا کئ الله تبارک وتعالى فرمای چ کتوای چیرا دا قیامت تے او دا دوباره جون دی کی دلی او دا وسنگئی تخپل حالت تا وګورا تد مور د خېټینا د چا په حکم مانے د چا په حکم باندې راوته د چا په حکم باندې جوړ شوی د مور په خېټه کې چته وایر دا قیامت په کلی او دا دوباره را پاسې دل بکلی ستا وجود ته لچا درکړې دی چې دې دنیا ته راغلې ته چا راوسته تا ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى ته د مور د خېټې نه په هغه وخت کې راو باسلې چې ته په هیڅ شیز نه پوهېدې او بل ته محتاج وي چې تا اولبی بل ته محتاج وي چې تا له خوراک درکې بل ته محتاج وي چې ته پخپل خپل باندې نشویتلې او تا په غیب کې وګرځي تا تخپل حالت نه معلوم دا کمزوري حالت نه الله تبارک وتعالى کم حالت تا را بدل کړي دا رنګي الله تبارک وتعالى د دې دنیا د حالت نه یو داسې حالت را وستون کړي چې تا غا نه مني دا رنګي ستا وجود چې کم نه ته د دې نو منکارو کنه چې ته څنګه دې دنیا ته راغلي الله تبارک وتعالى د له وګورا غوګونه درکړه چې پدې باندې واوره نو دا غوګونه درکړیو چې استعمال یې پدې باندې د الله تبارک وتعالى د دین د الله د قران د الله د پیغمبر تعلیمات په واوره ول ابصار استرګې درکړې وچې د قران ته په وګوره او د سترګو ا شکریا دادا چې ته د الله تبارک وتعالى د عظیم نعمت دې کې سوچ او فکر پدې سترګو پدې لیدلو باندې وکې ول افئده تا وزړه مې دل درکړیو چې څنګه په غوګونه اوري د بلنا او دارنګ په خپل پستر غوي ګوري او تلاوت یې کوي نزړه مې له درکړې چې سوچ په کوم کوا سو به سوچ هم کوا دلته موږ ختم شي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله پته هم نه چې کوم آیات یې وي او کوم سورته یې وي او سه وي او سه ونه وي کله به زده کوم یارا ان شاء الله زده وکړو شل کال تیر شو دیرش تیر شو سلویخ تیر شو پنځوس تیر شو حتی دا چې انسان ته مرګ راغی تر مرګ پورې زه د الله د کتاب نه ناخبره پاتې شوم نه دا درې سیزونه یې در کړی وو د دې دپاره چې دا ته د دې دپاره استعمال کا چې د الله شکریا دادا چې په دې باندې د الله تبارک وتعالی د دین کارونه ته واخله لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کئ الم یرو الی الطیر یعنی ګور دی مارغانو ته مسخرات فی جو السماء چې تابیدار دی په فضا د اسمان کې ما یمسکهن الا الله ننی ولی دی لره مگر یو الله ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راړي مرغۍ ته وګوره دوره خو نه مرغۍ ده بره چې هوا ته وخیږي او بره چې مرغۍ رواني مخالف طرف نه څومره هواګانې دي خو دغه وړکه غونې مرغۍ هغه هواګانو د وجې نه چېرته دا د خپل سفر کولو نه د خپلو الوتونو بل طرف ته وانه غوښتې ده او واپس نه شوه روانه د خپل کوشش کې دا کوشش دی مرغۍ وړې غونې لا چا ورکړی دی د ځمکې کشش ته وګوره چې مکناتیس هر شی دا ځمکه ځان ته راکاږي بره شی غورځه وخت کته به راغورځېږي هغه مرغۍ چې الله تبارک وتعالی وړه غونې مرغۍ ده د ځمکې کشش یې ځان ته نشي راکاږلې دا چا ودرولې ده په دې هوا کې چې پاس نه هغه مخالف تندې هواګانې دي او د لاندې نه د ځمکې کشش دی او بیا هم دا وړه غونې مرغۍ په هوا کې لوزي دا چا لوزولې ده چا ولا طاقت ورکړې دی د چا په اختیار کې ده دا رنګ هیڅ سیز د الله تبارک وتعالی د اختیار نه بهر نه دی په دې کې دلایل دي د فاره دا کوم چې ایمان راوړه چې تا د دې دلایلو نه پیدا واخلي د ایمان د دلایلو نه پیدا نه اخلي دلایلو نه پیدا څوک اخلي ایماندار سوچ او فکر کوي الله دې زمونږ نصیب کی ضرب الله مثلا بیانې الله مثال عبدا د بندا د غلام مملوکان چې بلی مالک ته لا يقدر على شيء چې وسینه کیږي پس سیز ومن رزقناه منا رزقا حسنا آغا سوك چه رزق ورکو منگدتا دخبل طرفنا رزق خيستا فهو ينفق منه سرا ندي خرج كيد دينا پا پتا وجهرا نو پخكارا هل يستوون آيا برابر دي الحمد لله صفتون دا کمال الله تعالى لروايا چه ندي برابر ندا الله سر مخلوقات سنگا چه غوچت صفتون والا دي سنگ برابر آئي بل اكثرهم لا يعلمون ملک ډیر د دینه نفویږي په قران وضرب الله مثلا بیان ای الله مثال رجلین د دوه تنو سړو احدهما چې یو د دې دواړو نه ابکمو چاړا دی ګونګې دی لا يقدر على شيء چې وسین کیږي په یوسیس او هو کل على مولاه دی بوج د خپل مالک اينما يوجهه کم طرف ته چې مخ کوي د لرا لا ياتي بخير نورات لنه کوي دی په خیر باندې هل یستوی هوا نو آیا برابر دی دی ومن یامر بالعدل واسوک چی وینا کوي په انصاف او هو علی صراط مستقیم او دی په لار برابر باندې په لار نیغه باندې ولله غیب السماوات والارض الله لردی پټ د اسمانونو او د زمکو وما امر الساعه او نه دی حکم د وجود د قیامت د وجود دغه ګنټه الا کلم هل بصر مگر پشان درپ تسترګو او اقرب یاد دینوم نيز دي ان الله یقینا الله تعالی چه دي علا کل شی ان قدیر پارشیز معنی قدرت لرون کی دي والله اخرجکم الله راو باسی تاسو من بطون امهاتکم د خېټو د مین دوستاسو نه لا تعلمون شیئا چې تاسو نه پوی دی په ایس چیز باندې وجعل لكم السمع ويغرزل تاسو لره طاقت اوریدو والابصار او طاقت لیدلو والافئده او طاقت زړونو لعلكم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کئ الم يروا آیا نګوری دی الی الطیر مارغانو تا مسخرات فی جو السماء چتابدار دی په فضا د اسمان کې ما یمسکهن الا الله ندی ټینګړی دی لرا ندی نیولې دی لرا مگر الله ان فی ذلک یقینن فدی کې لآیات دلائل دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي